Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah. Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve ne'ûzu billahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felâ muzilleleh ve men yudlil felâ hâdiyeleh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ ba'd fe inne esteğal hadîsi kitâballah. Ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin finnâr. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Enes radıyallahu anh'den gelen bir rivayette kimin hemmi yani hedefi, gayesi, niyeti, endişesi, kıblesi dünya olursa Allah onun işlerini iki yakasını dağıtır. Onun iki gözünün arasına öyle bir fakirlik koyar ki adam ölünceye kadar kendini hep fakir hisseder. Onun dünyadan elde edeceği şey de ancak kendisine takdir edilendir. Ama kimin de hemmi yani niyeti, endişesi, gayesi ahiret olursa Allah onun işlerini toparlar. Kalbine de bir zenginlik koyar ki adam ölünceye kadar kendini hep zengin hisseder. Bir de dünya ona boynunu bükmüş olarak gelip teslim olur. Hadiste geçen hem kelimesi insanın hareket noktasında seçtiği yönü, hedefi ve kıblesidir. Gayesidir, hedefidir. Hem kişi sürekli meşgul eden endişesi, derdi, gamıdır. Bu hadiste bir tayin isteniyor insanlardan. Kimin kıblesi dünya ise, kimin hemmi dünya ise, kişinin hayatında işte bu yaptığı tercih artık ahiret midir, dünya mıdır? Artık hayatını yönlendirecek olan da odur. Adeta hayatının kıblesi odur. Burada kıble insan hayatının temel hedefi, esas yönü. Bu yöne göre hareket eder insan. İster dinlenmesinde, ister çalışma anında kabul ya da ret inançlarını ve eğilimlerini gösterir. Mesela bir ülkede binlerce şarap fabrikası bulunsa ama insanların onu kullanma gibi bir eğilimleri olmasa sonunda hepsi kapanmaya mecbur kalır. Katolik ülkelerde içki tüketimini Protestan ülkelere göre daha az oluşu ya da İslam ülkelerinde içki ve fuhuş sektörünün beklenen ve planlanan seviyede gelişmesinin sebebi de budur. Yarın bayram olduğuna dair bir haber geldi bu arada. İnşallah. Biz devam edelim sohbetimize. Mesela dünyaya bağımlılık, dünyada ebedi kalma arzusu, kıble haline geldiği zaman, dünya kişinin hedefi, endişesi haline geldiği zaman, apartmanlar, lüks, villalar, köşkler yaptıracaktır. Ama savaş insanı, cihad insanı bunlarla uğraşmaz. Göçebe insan, ahirete yönelmiş insan, yarın öleceğine inanmış ve ahireti kıble edinmiş insan bunlara iltifat etmez. Onun tüm göçü, atın sırtındadır. Kıbleye göre düzenlenen hayatımızın aksesuarıdır bunlar. Bu milletin kıblesini değiştirmeyi planlayan adama bir gün demişler ki hala Abdülhamid'in mezarını ziyaret eden gençler var. Bunlara bir tedbir düşünmüyor musunuz? Adam da cevap olarak üzülmeyin yakında ben onların kıblelerini, yönelişlerini değiştireceğim. İşte hayatın, toplum hayatının değiştirilmesinde insana bir takım Allah ve Resulünün çizdiği hedefler dışında hedefler göstererek, insanların gayelerini, dertlerini, dertlerinin rotasını değiştirerek toplum çok farklı vadilere sürüklenir. Mesela oyun ve eğlenceyi, futbolu ve spor dallarını kıble edinen bir topluluk elbette insanları böyle yüz binlik, milyonluk beşiklerde, stadlarda uyutacaktır. Hayatlarında spora ayrılmadık tek bir günleri bile kalmayacaktır bu toplumun. Her gününü adeta böyle yapay hedeflere yönlendirir insan. Sürekli maçların kritiği yapılır. Maç günlerinde zaten ona odaklanılır. İnsanın haftası 24 saati bununla meşgul edilir. Aynı bunun gibi para kazanmak da kıble haline gelirse buna götürücü her şey meşru görülecektir. Tıpkı Ebrehe'nin madde planında sapıtıp kıbleyi değiştirme cihetine sapması gibi. Her şeyi ekonomide gören bir adam elbette kıblesini, programını buna göre ayarlar. İnsanlar hac için Sana'ya gelmeliler. Yemen'in Sana'sına gelmeliler. Kervanlarını, kıblesini değiştirip oraya uğramalı. Tüm kabileler kendisine yığın yığın para getirip karnını şişirmeliydi Ebrehe'nin. Kıble bu olunca buna gidiş için gerekirse kıbleyi bile yıkıp yerle bir etmeliydi. Kıblesine göre hedef meşru olunca ona giden tüm yollar meşruluk kazanıyordu. Tıpkı bunun gibi adam çok para kazanmayı kıble haline getirmiş, bunu hedeflemişse elbette buna götürücü her şeyi de meşru görecektir. Eğer kıble kadına hoş görünmek olursa, o zaman tüm hayat kadına yönelik olarak sergilenecektir. Tüm icatlar kadına yönelik olacaktır. Tüm yenilikler mutfağa yönelik olacaktır. Evde hayat kadına yönelik, caddede, piyasada, mektepte, tiyatroda, dairede ve tüm hayatta kadına yönlendirilmiş olacaktır. İnsan çamura, Allah'ın ruh üflemesiyle meydana gelmiştir. Ruh ve çamur madde ve manayı temsil eder. Eğer insanlar bu iki unsur arasında dengeyi kurabilirlerse sıhhat ve afiyette olurlar. O zaman doğru istikamet üzere hareket edebilirler. Aksi halde Allah korusun sapmayla karşı karşıya gelmişler demektir. Ya tüm hareketlerinde, fikirlerinde kıble olarak çamuru esas kabul edip ona yönelirler. Yahudi gibi ahlede ilel arz olurlar. Maddeye çakılıp kalırlar. Ya da Hristiyanlar gibi maddeyi yok farz edip ruhu esas kabul ederek ona yönelirler. Bunun ikisi de sırat-ı müstakimden sapmadır. Birisi ifrat, diğeri tefrittir. Buna bizim tarihimizden iki misal verecek olursak, birisi İbn-i Sina'dır. Diğeri de Hallacı Mansur'dur. İbn-i Sina madde ve maddi ilimlerde, tıpta, astronomide, matematikte zirveye çıkmış bir adam. Ama bir kadın fahişenin kucağında can verir kadar da manadan mahrum birisidir. Bunun zıttı olan Hallacı Mansur ise kendini bile yok farz edecek kadar maddeye düşüp maddeye küsüp manaya yönelmiş ve sonunda şeriatın kılıcıyla ruhunu teslim etmiştir. Evet, kişinin gayesi, kıblesi ya dünya olur ya ahiret olur. Otururken, konuşurken, susarken, kazanırken, yerken, içerken hep kişinin hedefi, kıblesi dünya ise davranışları farklı, ahireti ise farklı olacaktır. Mesela dünya adına hareket eden bir adamın temel hedefi para ise her fırsatta karşısındakinden onu sızdırmayı düşünür. Karşısındakinin bir zaafını buldu mu ondan istifade etme cihetine gider. Ama insanın gayesi, hedefi, kıblesi, ahiret ise karşısındakine her fırsatta dini anlatmayı, onu kulluğa kazandırmayı planlar. Pazarlamacıları görürsünüz. Karşısındakinin birazcık meylini gördü mü hemen tezgahı açıverir. Zira adamın gayesi, hedefi tencere satmak, bir takım kapkacak satmaktır. Gayesi ahiret olan ise karşısındakine birazcık meyil gördün mü o da hadis tezgahını, Kur'an tezgahını açar. Zira onun derdi de budur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gayesi her fırsatta İslam'ı anlatmaktı. Ebu Leheb'in gayesi de her fırsatta onun meydana getirdiği tesiri yok etmeye uğraşmaktı. Kıbleler farklı olunca ona götüren yollar da farklı farklı olması gayet doğaldır. Demek ki kişinin hedefi ya dünyadır ya ahirettir. Bu konuda ölçü vahiydir. Yani Kur'an ve sünnet hangi gayeyi, hangi endişeyi taşımamı istiyorsa onunla beraber olmalıyım. Allah ve Resulü çocuğumun istikbali adına, kızımın tahsili adına, eşimin eğitimi adına hangi endişeyi taşımamı istiyorsa ben onu taşımalıyım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadiste kimin hemmi gayesi dünya ise buyuruyor. Acaba dünya için hem, dünya adına kıble ne demektir? Bunun ahiret için olanıyla dünya için olanını nasıl ayıracağız? Aleykümselam. Mesela sabah evimden çıkarken helalinden kazanma adına bir gayem, bir hedefim var benim. Helalinden rızkımı arayacağım. Kişinin bunun için gayret etmesi dünya adına bir hem değil, ahiret adına bir hemdir. Ama kişi bu konuda sınırı aşarsa bu hem, bu hedef artık dünya adına bir hem olmuştur. Yani adam rızkını temin edecek kadar, kendisine yetecek kadarın ötesinde zenginlik için çırpınır, büyümek için çırpınır ve bu koşturması ilim öğrenmesini, emri maruf nehyani münker yapmasını, çocuklarının İslami hayatıyla ilgilenmesini engellerse bilelim ki artık bu hem, bu endişe dünya adına bir endişe oluvermiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre o bir gün ortağını dükkanda bırakıp kendisi Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın yanına gidiyor, ilim öğreniyordu. 2 günde kendisi dükkanda kalıyor, ortağını Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın yanına gönderiyordu. Yine mesela bir dünya işidir ama biz helalinden yemek zorundayız. Bu ahiret hemmidir. Ama bu konuda sınırı aşarsa kişi mesela alkollü içecekler kullanıyorsa, komşusu açken yiyorsa, tok olduğu halde yiyor, çok yiyor, vücut güzelleştirme adına yiyor ya da Ramazan'da oruç yiyorsa bilelim ki bu dünya endişesi olmuştur. Mesela içkisiz bir yerden yemeği gaye edinen bir adam şehirdeki tüm lokantalar ve dükkanları gezse ve içkisiz bir tek yer bulamasa, bir fırında ekmek bulup orada karnını doyursa öyle huzurlu olur ki tarifi mümkün değildir. Ama lüks bir yerden yemeği hedeflemiş, bunu gaye edinmiş olan bir insan lüks bir yerde yese bile yine huzursuzdur. Zira daha lüks bir yer var mı acaba diye kıvranıp durur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize işte bunu anlatıyor. Kimin hemmi, gayesi, hedefi dünya ise Allah onun kalbine öyle bir fakirlik koyar ki ölünceye kadar fakirlik ve doyumsuzluk içerisinde hisseder kendini. Mesela 4 ekmek yemeği gaye edinmiş bir adam, karşısına 2 ekmek konulunca onun için az görünür. Ama yarım ekmek yemeği hedeflemiş bir adam karşısına 2 ekmek konmuş olsa bu onun için çok fazla gelir. Kimin de hemmi, hedefi ahiret olursa Allah onun kalbine öyle bir zenginlik koyar ki ölünceye kadar adam kendini hep zengin hisseder. Ve dünyada da ona boyun bükmüş olarak dünya kendisine gelir. Dünya kendisine teslim olur. Yani dünya, madem ki sen benden yüz çevirip iraz ettin, yüz çevirdin benden, uzaklaştın, o halde ben de senden gidiyorum, senden uzaklaşıyorum demez. Bilakis dünya o kişiye koşarak gelir ve teslim olur. Farz edin ki benim elimde bir el feneri var. Bu feneri karşımdaki adama doğru tutuyorum ve ona diyorum ki bu ışığa doğru gel. O zaman kurtulursun. Adamın önü aydınlanırken bir de adamın arkasından düşen bir gölge vardır. İşte bu ışık Allah'ın bizi kendisine çağırdığı ahirettir. Adamın arkasına düşen gölge ise dünyadır. Şimdi adam ışığa yani ahirete yöneldiği zaman ister istemez gölgede yani dünyada onunla beraber gelecektir. Dünya onu terk etmeyecektir. Ama kişi ışığa sırt çevirip gölgeye, dünyaya doğru yönelirse O gittikçe gölge uzayacak ve bir türlü gölgeyi, dünyayı yakalayamayacak ve sonunda karanlık içerisinde kahrolup gidecektir. İşte bütün gayesi, hedefi, kıblesi dünya olan kişi ve ahireti gaye edinip kıbleleştiren kişinin farkı tıpkı bu misaldeki gibidir. Sahabeden bir örnek vermek gerekirse, Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh çok zengin bir sahabeydi. Derler ki, galiba sen infak etmiyorsun, hiç malın eksilmiyor. Halbuki Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh sürekli infak ediyordu. Ama o infak ettikçe Allah da artırıyordu. Bir gün bu zat bütün mallarını infak eder, Allah yolunda harcar, elinde avucunda ne varsa hepsini çıkarır. Fakat 1,5 yıl sonra bu zat vefat ettiğinde vereseleri baltayla mirasını paylaşmışlar. O kaçtıkça dünya ona doğru gelmiş ve teslim olmuş. O halde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisinde bizim anlamamız, gaye edinmemiz gereken şey, endişesini taşımamız gereken şey ahiret olmalıdır. Biz bütün mesaimizi, bütün zamanımızı dünyaya yoğunlaştırsak bile ondan elde edeceğimiz yine ondan bize takdir edilen kadardır. Ama ahirete gelince, kişi ahireti hedeflerse, ahiret arttıkça artar. Evet. Şevval hilalinin göründüğü ve yarın bayram olduğu haberi gelmiş. Allah Ramazan'da işlediğimiz amelleri kabul eylesin. İnşallah Ramazan dışında da bedenlerimizi, ellerimizi, gözlerimizi, midelerimizi haramdan muhafaza ederek hayatı bir oruç halinde, ahiretin bir orucu halinde değerlendirmeyi nasip etsin. Sohbet sonunda namazın nasıl kılınacağına dair bilgi de alalım diyor kardeş. Bayram namazı herhangi bir ezan veya kamet okunması meşru değildir. Sünnette bu gelmemiştir. Hutbeden önce bayram namazı kılınır. Bayram namazı kılınırken tekbir aldıktan sonra Kur'an-ı Kerim kıraatine geçmeden önce ilk rekatta 7 tekbir getirilir. Bu tekbirler esnasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ellerini kaldırdığına dair net bir rivayet yok ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın her hareketini harfiyen takip eden İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan bu tekbirler esnasında da elini kaldırdığı rivayet edilmiştir sahih bir yolla. Ondan sonra Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur. Rükuya gidilir. İkinci rekata kalkıldığında da yine kıraate başlamadan önce 5 tekbir daha getirilir. Ardından Fatiha ve Zamm-ı Sure ile namaz bitirilir. Bunun ardından da hutbe okunmaz. Evet, maalesef camide buna uygun kılmıyorlar. Bayram namazı için mescit şartı yoktur. Yani cami şartı yoktur. Evlerde cemaat haline gelip kılabilirsiniz. Kadınların da özellikle hatta hayızlı bile olsalar bu namaza çıkmaları emrediliyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında. Tek kılınabileceğini bilmiyorum. Bayram namazına yetişemeyen veya cemaat bulamayan insan, biz onun delillerini zikretmiştik ilmihalden. Bu kimsenin ne yapacağı hakkında. Ben sohbeti bitireyim inşallah. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurke ve etûbu ileyk. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Evet. Kabir ziyaretleri hakkında bidat olan hususlar, kabrin yanında namaz kılmak, orayı tavaf etmek, öpmek, ellemek, yanak sürmek, toprağından almak, ölüye yakararak ondan yardım, rızık, afiyet veya çocuk istemek, borçlarının ödenmesini, sıkıntılarının giderilmesini talep etmek ve buna benzer diğer ihtiyaçlar için tıpkı putperestlerin putlarından istemesi gibi yapılan bir kabir ziyaretinin imamların da ittifakıyla, Müslümanların imamların da ittifakıyla meşru olmadığı belirtilmiştir. Bunu ne Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ne sahabe, ne tabi'in, ne de imamlardan biri yapmamıştır. Bilakis bu bidat, bidat üzere yapılan böyle bir ziyaret, putperestlerden alınma bir harekettir. Mevtanın, ölünün Allah katında bir yakınlığı ve bazı üstünlükleri iddia edilirse, ona bir takım lütuflar geldiği, ruhundan hayırlar feyz ettiği gibi inanışlar varsa, ziyaretçi kendini onun ruhuna bağlarsa, tıpkı aynanın karşısında durup da aynada yansıyan cisim gibi ziyaret edilenin ruhundan, ziyaretçinin ruhuna doğru bir lütuf taşması olacağı iddia edilirse, ki bazı kimseler bu rabıta dedikleri ameli kabir ziyaretlerinde bu şekilde yaparlar. Mesela Allah ıslah etsin, İsmail Çetin eserlerinden birisinde böyle bir şey tarif ediyor. Kabir ziyaretinde yapılacak şeyler diyerek ve bu anlattığım gibi bir rabıta çeşidinden bahsediyor. Bunlar şeriat tarafından yasaklanmış şeylerdir. Yine iddia ederler ki ziyaretçi tüm ruhuyla ölüye yönelmesi gerekir. Himmeti üzere yanında kalması, niyetiyle ona yönelmesi gerekir derler. Ondan başka hiçbir şeyi hatırına getirmemesi, yani düşüncesini toplaması, kalbini ona karşı odaklaması ile faydası, istifadesi daha artar derler. İbn Sina, Farabi ve Yıldız'a tapan diğerlerini de bu şekilde zikrederek konuşan nefis ulvi ruhlara bağlandığında nur feyz eder demişlerdir. Bu sapık filozoflar. Yıldızlara tapmanın, onlar için heykel edinmenin sırrı da zaten budur. Sebebi budur. Bu yüzden bazı ekoller gelişmiş ve bunlar için putlar edinilmeye başlanmıştır insanlar arasında. İşte kabir, türbe veya yatır denilen yapılar da kullarını oraları mescid edinmeye, yanlarına, bu kabirlerin yanlarına mescid inşa etmeye, üzerine örtüler yaymaya, kandil yakmaya, ışıklandırmaya, muhafız tayin etmeye, adakta, yanlarında adakta bulunmaya ve diğer bütün münker işleri yapmaya iten sebepler bu şekilde batıl inanışlardır. Allah Azze ve Celle'nin peygamber göndermesi ve kitaplar indirmesinin nedeni işte bu ve buna benzer şirki iptal etmek. Ehlini tekfir ve lanet etmek, bu işleri yapanları, onların kanlarını ve mallarını mübah kılmaktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu yüzden bunu tümüyle ret ve iptal etmeye gaye edinmiştir. Ve böyle yanlış hareketlere götürecek yolların önünü de tıkamıştır. Ama sapıklıktakiler ve bu sapıklığa davet edenler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna karşı durmuşlardır ve bu gayesinde ona karşı çıkmışlardır hep. Kul Allah katında seçkin birinin ruhuna bağlanır, himmetle ona yönelir ve tüm kalbiyle yanında olursa arasında bir bağ oluşur ki bununla Allah'tan o ruha gelen nasipten feyz eder diye iddia ederler. Üstelik buna bir de sultanın yakınında hizmet eden ve ona çok bağlı olan kimse sultan tarafından birçok nimetler elde eder ve üstün olur. O hizmetkara bağlanan da bağlılığı ölçüsünde hissesine düşenden yararlanır diye örnekler verirler. Böylece kabirlere, türbelere ve bu türbelerin ehline tapınır hale gelirler. Onları Allah katında şefaatleri dünya ve ahirette yarar sağlar düşüncesiyle şefaatçiler edinirler. Halbuki Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar bunu reddetmiş, bu batıl görüşleri iptal etmiştir. Allah Azze ve Celle Yasin suresinin 23. ayetinde şöyle buyuruyor: Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. Yine Enbiya suresinin 28. ayetinde Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Zümer suresi 43. ayetinde, yoksa onlar Allah'tan başkasını şefaatçiler mi edindiler? Sebe suresinin 23. ayetinde de, Allah'ın huzurunda kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez buyurmuştur. Allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Kerim'de şefaati iki şeye bağlamıştır. Birincisi, şefaat olunacak kimseden razı olması, ikincisi de şefaat edecek kimseye izin vermesi. Buradan da anlaşıldığı gibi, bu iki şart olmadığında şefaatin hasıl olması mümkün değildir. Rabbimiz Azze ve Celle, Yunus suresinin 18. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah katında şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şey mi haber veriyorsunuz? Haşa, o onların ortak koştukları her şeyden münezzehtir. Allah-u Teala şefaatçiler edinenlerin ona ortak koşan müşrikler olduğunu burada açıkça beyan etmiştir. Şefaate nail olmak, şefaatçiler edinmekle değildir. Şefaat ancak Allah'ın kendisinden razı olduğuna, yine onun razı olduğu kimseye izin vermesiyle olacaktır. Kim Allah'tan başka şefaatçi edinirse müşrik olur. Edindiği şefaatçinin şefaati ona asla fayda vermez. Her kim alemlerin Rabbini, mabudu ve mahbubu edinir, ona yaklaşmaya çalışır ve onun rızasını ararsa, Allah-u Teala şefaatçinin onun hakkında şefaat etmesine izin verir. Bundan dolayı şefaatçilerin efendisinin şefaatine nail olacak en layık insanlar, imanlarına hiçbir zulüm bulaştırmayan tevhid ehli olacaktır. Onlar tevhidlerini şirkin her türlü pisliğinden, her çeşidinden arındırmış kimselerdir. Allah'tan başka şefaatçi edinen şirk ehli ise, Allah onlardan razı olmayacak ve şefaat edenlerin onlar için şefaatte bulunmalarına da izin vermeyecektir. Bunun sırrı bütün işlerin Allah Azze ve Celle'ye ait olmasındandır. Hiçbir işte onunla birlikte hak sahibi olan yoktur. Mahlukat içerisinde en çok ikrama mazhar olan ve en üstün olanlar peygamberler ve yakınlaştırılmış meleklerdir. Onlar üstündürler ve efendidirler. Söz ve davranışları Allah'ın izniyledir. Sözde asla Allah'ı geçemezler. Ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'ın emri ve izniyle yaparlar. Allah-u Teala hakkında ve hakkında neyin farz, neyin de haram olduğu konusunda insanların en cahili, şefaatçi edinerek Allah'a yakınlaşacağını sanan ve edindiği şefaatçinin ona şefaat edeceğine inanan kimsedir. Onlar alemlerin Rabbini, gerektiğinde onlara ulaşmak için aracılar edindikleri krallara ve sultanlara benzetirler. Aleykümselam ve rahmetullah bereketi. Bu bozuk kıyasları sebebiyle putlara tapmışlardır. Allah'tan başka şefaatçiler edinmişler ki bu şirkin özüdür. Aynı zamanda Allah'tan rububiyet yani Rab olma vasfını da böylece gidermişlerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin katında şefaatçi edinmeye çalışan kimsenin şöyle düşünceler olur. Ya Allah'ın kullarının isteklerini bilmediğini zanneder, bir aracı edinerek haşa bunu öğretmeye kalkar ya da uzak olduğundan duasını ve yakarışını duymayacağına inanır. Bu durumda da kabul gelen bir aracı edinmeye ihtiyaç duyar. Veya isteğini kullar yerine getirmez, insanın insana işi düştüğünde o da bunu yapmadığı zaman aracı edinmesi gibi bir aracı edinir ki bu kabul olsun ve ihtiyacı karşılansın. Böylelikle istifade etsin. Onu azdan çoğa çıkarsın, zilletten izzete kavuştursun. Ya da bugünkü dünya sultanlarının durumu gibi vasıtasız bir şey yapılamayacağına inanır. Mahlukun bir hakkı olduğu düşüncesine de kapılmış olabilir. Krallara, büyüklere ulaşırken birbirlerine üstün gelen kimseleri vesile edindikleri gibi bir aracı edinerek tevessül yapar. Edindikleri bu vesile aslında sultanların ve kralların ortaklarıdır. Çünkü onların sistemleri vesile edindikleri bu kimselerle yürür. Baştakilerin maslahatı işte bu kimseler, bu aracılarla sağlanır. Her işte onlar onun yardımcıları ve destekleyicileridir. Onlar olmasa elleri ve ayakları bağlı kalır. İnsanlara söylediklerini ulaştıramaz. Bu kimselere ihtiyaç duydukları için onların aracılığını kabul etmeye muhtaçtır. Hoşlarına gitmese de onlara izin verirler. Çünkü onlar emirlerini reddedecek olsa veya itaat etmezlerse başkasına gitmelerinden korkarlar. İsteseler de istemeseler de o aracıları kabul etmekten başka çareleri yoktur. İnsanlara aracı olan her ne kadar yiyecek ve buna benzer ihtiyaçları bulunsa da çoğu kez aracılık yaptığı kimseye ihtiyaç duymaz. O da yardım almada, destek görmede ve buna benzer şeylerde ona muhtaçtır. Her biri diğerine muhtaçtır. Fakat el-gani olan, zengin olan ve bu zenginliğin zatından olan, mahlukuna ihtiyaç sahibi olmayan, herhangi bir muhtaçlığı olmayan Allah, kendisinin dışındaki her şeyin kendisine muhtaç olduğu zattır. Yerde ve gökte olan ne varsa hepsi onun kuludur. Onun üstünlüğüne yeniktirler ve onun dilemesiyle tasarrufta bulunurlar. Kullarının hepsini helak edecek olsa, onun mülkünden, sultanlığından, rububiyet ve uluhiyetinden zerre tanesi kadar bile eksilme olmaz. Onun katında onun izni olmadan kendiliğinden şefaat etmeye kimsenin gücü yoktur. Şefaatin tümü onundur. Allah-u Teala Zümer suresi 44. ayetinde de ki şefaatin tümü Allah'ındır buyurmuştur. O Allah yine kendine karşı kuluna şefaat ederek ona merhamet eder. Dilediğine kendisine karşı şefaat etmesi için izin verir. Aslında şefaat yine onun içindir. Onun katında şefaat eden ancak onun izni ve emriyle önce kendine sonra da başkasına şefaat edebilir. Bu kulunu affetmek için onun dilemesidir. Rabbimiz Azze ve Celle En'am suresinin 51. ayetinde "Çünkü onların Rablerinden başka ne dostları ne de şefaatçileri vardır" buyurmuştur. Yine secde 4. ayetinde "Ondan başka ne bir dost ne de bir şefaatçiniz vardır." Bu ayetlerde görüldüğü gibi Allah Azze ve Celle ondan başka bir şefaatçi olmadığını açıklamıştır. O kuluna merhamet istediği zaman, merhamet etmek istediği zaman şefaat etmesinden razı olduğu başka bir kuluna şefaat için izin verir. Bu Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinin 3. ayetinde "Allah'ın izni olmadan hiçbir kimse şefaatçi olamaz" ayetiyle belirtilir. Şefaat onun izniyledir, ondan başkasıyla değil. Allah'tan başka şefaatçi zaten yoktur. İzniyle şefaatçi olan ancak O'dur. Bu dünya ehlinin birbirine aracı ve şefaatçi olmasından çok farklıdır. İnsanlarınki öncelikle izinle değil, kişinin bir takım sebeplerden sonra isteğinin kabul edilmesi üzere, sevsin veya sevmesin aracı olacak şahsı harekete geçirmesiyle olur. Bu bazen güç ve idare, bazen de yarar kazanma hırsıyla olur. İnsanlara karşı şefaatçi isteyenin, aracı isteyenin ise şefaatçiye bir menfaati dokunması gerekir. Böylece şefaat edecek, aracı olacak kişi ya sevdiği bir yarar elde eder ya da istemediği, nefret ettiği bir zarardan kendisini korur. Bu şartla kendisine gelen şahsın işini görür. Bu Allah katındaki şefaatin tam zıttıdır. Allah şefaatçinin şefaatini yaratmaz ve buna izin vermezse şefaatin vücuda gelmesine imkan yoktur. Şefaatçinin şefaat etmesine de Allah Azze ve Celle'nin bir ihtiyacı yoktur. O ne bir şey ister ne de bir şeyden sakınır. Yüceler yücesi olan Allah bundan münezzehtir. Onun katındaki şefaat yalnızca emrine itaat ve boyun eğilmesinden ibarettir. Peygamberler ve meleklerden herhangi biri veya tüm mahlukatın onun dilemesi olmaksızın şefaat etmeye mecalleri yoktur. Şefaatçiyi şefaat etmesi üzere harekete geçiren O'dur. İnsanlardaki şefaatçiyi harekete geçiren ise dileğinin kabul edilmesini isteyen yani aracı arayan kişidir. Bunu da haliyle anlamaya muvaffak olan kimse tevhid hakkıyla gerçekleşir. Buna muvaffak olan kimse için ve kurtulur. Şirk, müşrik olan istese de istemese de bir eksikliği beraberinde getirir. Şirk, Allah-u Teala'nın rububiyetini eksilttiğinde onun hikmeti ve Rabliğinin kemali şirki affetmemesi, bağışlamaması iledir. Bu nedenle müşrikler cehennemde ebedi kalacaklardır. Allah'a şirk koşan hiçbir kimse olmasın ki bu yaptığıyla Allah'ı yücelttiğini de zannetse onu noksan buluyor demektir. Bu tıpkı bir bidatçinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i noksan görmesi gibidir. Bir de bidatinin sünnetten hayırlı olduğunu ve bidatıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a tazim ettiğini zannederler. Bu kimse yaptığının bilincindeyse Allah ve Resulüne açıkça karşı geliyor demektir. Aksi takdirde bidati sünnet zannederek cahilce bir taklidin içerisine düşmüştür. Allah rahmet eylesin. İbn-i Kayyım İgâsetül Lehvan isimli eserinde şöyle diyor. Malik bin Enes'in bu ümmetin başı ne ile ıslah olduysa sonunda ancak onunla ıslah olur demesi ne hoştur. Ne var ki bir ümmetin peygamberine olan bağlılığı ve imanı azaldıkça bunun yerine uydurdukları bidat ve şirk yerleşir. Selefi salihin tevhidi arındırarak onu her yandan korurdular. Hatta sahabe ve tabi'in Velid bin Malik zamanına kadar mescitten ayrı olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın odasına girdiklerinde hiçbir zaman ibadet türünden bir şey yapmazlardı. Orada ne namaz kılar ne de dua ederlerdi. Bunların tümü yalnız mescitte yapılırdı. İşlerinden biri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine selam verdikten sonra dua etmek istediğinde önce sırtını kabre verir ve kıbleye yöneldikten sonra dua ederdi. Seleme bin Verdan şöyle demiştir. Enes bin Malik'i, Allah ondan razı olsun, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı selamlarken gördüm. Sonra kabrinin duvarına sırtını dayadı ve dua etti. Ki bunda alimler arasında bir ihtilaf yoktur. Hakkında ihtilaf olan konu, selamın nerede verileceğidir. Ebu Hanife Rahimeullah, selam verirken de kıbleye döner, asla kabre yönelmezdi. Diğerleri de, selam verirken özellikle kabre yönelmelidir demişlerdir. İmamlardan hiçbiri dua ederken kabre yöneleceği gibi bir şey söylememiştir. Bu konuda ellerinde olan tek delil, İmam Malik'e ve arkadaşlarına nispet edilen asılsız bir hikayeden ibarettir. İmam Şafii de, Allah ona rahmet eylesin, Ebu Hanife'nin kabri başında ona yönelerek dua ettiğini nispet ederler ki bu da düpedüz uydurmadır, yalandır. Bilakis dua edeceği zaman kıbleye döndüğü ve kabir başında dua ettiği gibi bir netice çıkmasın diye kabre dönmediği de sabit rivayetlerde mevcuttur. Çünkü dua, Tirmizi'nin rivayet ettiği gibi şüphesiz ibadettir. İşte salih selefimiz, Allah onlardan razı olsun, Allah'a ibadeti ayrı tutarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izin verdiği selam vermek, ölü için bağışlanma ve rahmet dilemek dışında hiçbir ibadeti kabir başında yapmazlardı. Ölünün bütün ameli kesilmiştir çünkü. Bizzat o duaya muhtaçtır. Şefaatçiye muhtaç olan odur. Namazdayken yaşayanlar dışında ölülerin hayrına dua etmek meşru kılınmıştır. Avf bin Malik şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze için namaz kıldırırken duasında şöyle dediğini ezberledim. Allah'ım ona mağfiret et, merhamet et. Afiyet ver ve onu bağışla. İneceği yere ikram eyle. Gireceği yeri genişlet. Onu suyla, kar ve doluyla temizle. Beyaz bir giysiyi kirden arındırdığın gibi onu günahlarından arındır. Ona evinden daha hayırlı bir ev, ehlinden daha hayırlı bir ehil, eşinden daha hayırlı bir eş nasip et. Onu cennete girdir. Kabir azabından ve ateş cehennem azabından koru. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duasına mazhar olan o ölünün yerinde olmayı arzuladım der Avf bin Malik. Bu hadisi Müslim rivayet eder. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten gelen rivayette, bunu Ebu Davud ve Nesai rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadının cenaze namazında Allah'ım onun Rabbi sensin, onu sen yarattın ve İslam'a sen ulaştırdın. Ruhunu sen kabzettin. Gizlisini de açığını da en iyi bilensin derken işittim. Yine Ebu Davud'un süneninde Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten gelen nakilde şöyle anlatır. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir ölüye namaz kılacağınız zaman ona içtenlikle dua edin. Yani cenaze namazı kılacağınız zaman ona içtenlikle dua edin. Buyurmuştur. Ayşe radıyallahu anh'a ve Enes radıyallahu anh'ten Peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir ölü için sayıları yüzü bulan Müslüman bir cemaat, yani 100 kişilik bir cemaat namaz kılar ve şefaat ederlerse muhakkak şefaatleri kabul olur. Bunu İmam Müslim rivayet eder. Yine İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biri ölür de cenazesinde Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan 40 kişi bulunursa Allah onları şefaatçi kılar buyurmuştur. Yine bunu da İmam Müslim rivayet eder. Evet, burada ölü için namaz kılmaktan maksadın ona dua, istiğfar ve şefaat etmek olduğu açıkça görülüyor bu rivayetlerden. Cenazenin başında durduğumuzda ölü için dua ediyor, ondan dua talep etmiyor, ölüye şefaat ediyor, ondan şefaat istemiyorsak, o defnedildikten sonra da böyle olması elbette daha uygundur. Defnedildikten sonra onun duaya daha çok ihtiyacı vardır. Çünkü o artık sorgu ile karşılaşır. Ebu Davud'un Osman bin Af'tan radıyallahu anhum rivayetinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ölüyü defnettikten sonra başında durarak kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyin, sebat isteyin çünkü o şimdi sorgulanıyor buyurmuştur. Süfyan Sevri'den gelen rivayette şöyle dediği nakledilmiştir. Ölüye Rabbin kim diye sorulduğunda şeytan ona bir şekilde görünür ve kendisini işaret ederek işte ben senin Rabbinim der. İmam Tirmizi'de bu büyük bir fitnedir der. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sebat için dua eder ve Allah'ım o sorulurken diline sebat ver. Onun ruhu için göğün kapılarını aç derdi. Evet, kabirler hakkında yapılacak şeyler bundan ibarettir, duadan ibarettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 20 küsur yıl boyunca uyguladığı sünneti bu şekilde olmuştur. Aynı zamanda Raşid Halifelerin, tüm sahabe ve tabiin de sünneti bu şekilde devam etmiştir. Ama ne var ki, bidat ve sapıklık ehli sözü söylendiği yerlerden tahrif ederek ölüye dua etmeyi, ölüden dua istemeye, ölüye şefaat etmeyi de ölüden şefaat dilemeye çevirmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hem ziyaret eden hem de ziyaret edilene bir iyilik olsun diye meşru kıldığı kabir ziyaretini dua etmek üzere özellikle kabirlere gitmek haline getirdiler. Halbuki dua Allah'tan başka kimseye yapılmayacak ibadetin iliğidir, özüdür. Kabir başlarında huşu içerisinde bulunmayı, mescitler ve seher vakitlerinde aynı hal üzere olmaktan daha üstün tutmuşlardır. Onlar kabir başlarında takındıkları bu huşulu tavrı namazlarında takınmazlar. Ölüye yalvarma, kabir başında veya onlarla tevessül ederek dua etmek, meşru ve salih bir amel olsaydı elbette sahabe ve tabi'in ve onlara en güzel şekilde tabi olan, hayırlı oluşlarına şahitlik edilen bu üç asır bunu ihmal etmeden yaparlardı. Bizi bu hayırda geçerlerdi. Onlardan sonra gelen İbn Mesud hadisinde de belirtildiği üzere yapmadıklarını söyleyen ve emredilmediklerini yapanlar, bilakis emredildiklerinin zıttını yapan halef, sonra giden gelenler bir de tutup bu ameli üste çıkarmışlardır. Daha üstün görmüşlerdir. Eğer böyle bir şeyi en hayırlı 3 asır ehli yapmadığında onların yani sahabe tabi'in ve tebe-i tabi'nin yapmadığında şüphe eden bir kimse acaba yeryüzünde bir beşerin bu konuda sahih, hasen, zayıf veya kopuk bir isnatla bile olsa bir isnat getirmesi mümkün değildir. Yani böyle bir rivayet yoktur. Onların ihtiyaçları olduğunda kabirlere koştuğuna dair, onlara yüz sürdüklerine, kabir ehline ihtiyaçlarını arz ettiklerine dair zayıf bir rivayet bile yoktur. Nerede kaldı ki namaz kılmak? Kettani'nin mütevatir hadislere dair yazdığı Nazm-ı Mütenasir kitabında da belirttiği üzere kabirlerde namaz kılmak ve kabirlere dönerek namaz kılmak mütevatir hadislerle yasaklanmıştır. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan, sizleri kabir ziyaretinden yasaklamıştım. Şimdi kim ziyaret etmek isterse ziyaret etsin, saçma söz söylemeyin buyurmuştur. Bunun gibi sahih rivayetler gelmiştir kabir ziyareti hakkında, ama kabirlerde Kur'an okunması, ölüye dua edilmesi, ondan ihtiyaçlarını gidermeyi ifade eden nidalar yapılması bidat ve insanı şirke götüren amellerdir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etubu ileyk. Hocam, cümlemize yardım etsin.